زه باندې یو د قرآن په نشته او شیطان په خپل ځای وروړ حالات کې الله تعالی د قرآن په شو د وعده کړو شیطان دې ویلو په خاطر چې ایمان راوړي بشکره سلطان بشکره هغه د سماوتنۍ جماعت کیانی مراد ایمان راوړي موحدین دا د توحید په خبرو کې ځای ورکړي غره سرکاره قربان پای باندې وایي ساري شنه زور دی شیطان دې پای باندې وسه راوړي چې دا Thank you. داري معناګان یو داري تشکیل بیا پسې جهان باندې ورسېږي او بیا باندې کومسران دی او څو خبرې زړه په ساري کې داري په پرسر پرځای کار دغه اسلامي اصول او دا یو مهمه خبره ده چې انجام او نتیجه ده چې زموږ وطن د ټول نړیوالو په وړاندې ورته ځانګړي او ډېر سمي په سمري کې هغه نه پاتني چې په وړاندې شوږي دا لري تعلیم د نړۍ په تاسو کې کوم مدارک ته ورو Thank you. اصحابی او دادا سفر

چې عمل یو زمونږ لري ګناونه او ګناونه یو زمونږ لري او دا هغه څه نه دي صدا یې ورته ورته شي صدا یې ورته کوي صدا یې پاکستان بھارت او عدالتونه مدد او دا الله پرمېږه دربار ته او یې سب کتاب کې نه شوی وزا خودیشی که ره حال زبانه شبه افان دیوان سبانه شدیشی که رو مجھے سر دفاعت آیا ساته سبانه شبه دبوشه سر دفاعت کشتا دبواحد او دبوامی زبانه سبانه شده شوری مریم دیوز رو لیا بیرون شبانه آتا ایلا آمی خانتا ایتا و احمانی آتا لیا بیرون شبانه آتا یا بیرون کی زمیر مبر عجیب مرتبیان رو لیکن بیرون شفاعتا اگر مرتبیان سیدی بی اختیار ملگی مومنان او بیار سیدی اختیار ملگی بسفارش کرو لگو ایلا آمین تحضاری ترمانی آدھا چیلا استثنان مرتبیان شی او استثنان مشکور شی مطلب درشو چیلا آمین تحضاری ترمانی آدھا مگر چې سفارش کوي او اختیار لري بچار باندې لري دغه مهدي لپاره مړی ته راځي د رحمان یا حضرت چې ورته بیا او مؤمنان ابي ته الله اجازه دي چې سفارش وکړي ما به اجازه باندې وسنه کوي چې سفارش بچاو کې مړی ته راځي د رحمان یا حضرت دا اجازه باندې چې هغه واحد دغه سینه شوا د اوسو جو هغه اندام په توفیق سره په ورشه او دنیا کې او په دغه توفیق باندې هم سفر راځو مدارک په سفارش کوی آسان اورتا دغه سفر کې هغه څوک ورایي هغه دې د دې د رحمان ورایي نه او په دغه د رحمان څوک ورایي مستر دانیش رکول احامان بولاری ورانی قریب تعبیر تحیندری ومشاکر اصواتو لرحمن فلا تسکعو الا حمسا چک بشی آوازنا ومشاکر اصواتو خاموش بشی آوازنا ورانی ولی لرحمن رحمن بخشاری لینا شاو محمد فلا تسکعو الا حمسا تبناوی و رسیت پشار پشار باو لیو خام آدم تا بابلو بگرد سو بابلو جی پشار ساو آدم جیسو بردا بابی امرا بسو کشی کوئی بابلو لا تنکو شبانو ایلا من عزیل و رحمانو و رضیل و قولان دیده امرا بسیلا خلق وحاموشی سفارش تسوکی لیکن پروش شفارتو ایلان علیہ ورحمنانو وزیر و قولنا بیتر اپنیش وقتونی سفارش رہیچا مرد آلچا چی دعنان سفارتو حضرت ورحمن اللہ عبدی جرزنی او بین عبدالتا وزیر و قولنا چې الله تعالی په دې ډول د نړۍ د دنیا کې دا وایي او دې په وړاندې هغه شکر کوي هغه څوک چې هغه ما هېرو سفارش درجا کیږي دا هغه یو دی چې هغه ما هېرو دا الله تعالی هغه په دې ډول د دنیا په ځان د خبر کارو دا هغه سفارش دی مثلا څنګه دا څنګه انا کوړو روانه راځه زمو په ځان کې روانه ډېر خبره ده چې په ټول صباح دې ته ما مشکل راغله چې وځو د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا هغه قرآن دی قرآن سره وایي فینا او یاتی او یاتی شفیعان لاصحابه دا قرآن دغه ټول مردونه دا د قیامت پر باندې دې د ماشان په میدان کې د الله په دربار کې د خپل مرګ لپاره د خپل ځان لپاره الله ته سپارښتنه کوي. انا دې ویلي چې دا راته چې په وړاندې راځي چې په وړاندې راځي دا چې سپارښتنه کوي حدیث راغلی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلم و بخاری کا حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به أرجو إلى الله كتاب وحي أو ما عرفت من حاصل به خبر وعلي أسرع لكوه بشأنك به أو كاس ماهر شرابيك معنا ومحصر سرم يكوه به دعم مقام هو مع سفرة كرام الغارة دعم مقام أو مرتبة دعم مرشو سرطة كل مرشتي الله سبحانه وتعالى يقول يا كل فرشتي جميل بنتي صبرت يا ملا فقط فرشتي بالقرآن وجدت فرشتي فرشتي جدي تبران ورحمته أنه جدي أتريكا ورحمته كم هذا سيو جبران الله ورسوله سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد یا پروتای باندې دې دې مشرانی سو کې دې رسول دې په مشرانو روح پردا شته کله چې ما دې دې په مشرانو باندې دا څه شیطان راځي دې دې شیطان رسول د قرآن نه څه کوي او دې په تلپی دا چې دې دې په مشرانو باندې آیته دې راځي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جو الذي يقرأ القرآن ويتتعلم فيه وهو عليه شاق أما سبيل جاء القرآن بليه وناس حالك سبحانك تهديه التعليم فيه التعليم فيه جدا بنامه في أسعاني وطنه وعليه شاق في مشاكل بعضها بليه ونحن سلوه قرآنی ورطا نوی جروح قرآنی صدر فارسواج لگی دولا سفر سمین آسان کو سپیشل لگر آدھو اگر سواشتا ناشان پر مردی آپ کو سپنو نیشتا دا ترجیب کے قرآن دا جو قرآن کا باقی دیر شاہ قرآن ماں پدی دولا سپیشل نیشتا جو قرآن لحظ تلیل مجھے و تلیل و تشدیل کا پیشے گو رہا تر آن اور خبری و تلیلی و ماما زکران تلیل زدوبائش و مردور شما تا اول شریف نمالی تا دین نمالی اول را شیف سمیلی گو رہی دماغ مردوری کی و رمہ راتی و پاس حیمہ تکوی تا حیمہ تکوی جو قرآن تا مجھا کر رہا تا اتنا بروی با قرآن تا مجھا کر رہا خلاصې دوه لپاره دیر خشتہ اپنی بڑی جنہ آئے و رب عالمین آبی اقوامن و رب عیان آئے قرآن جنہ در سرائی اخیرت کو بیشت اکنات ہوئے حالی کی شوچک بھی مام رسول سلمان لیکن دی دنیا کی اندازی جدی بڑی قرآن کو دعوان کی کر سام معیشت کی بڑی معیشت اقتصادی حالت دنیا ترقی اور کاروبار ترقی دبل کو دعوان خوشحالی و ترقی اگر بڑے قرآن کی اور علی نماز کی پرور جنا دغه حالت نه راغله په مجموعه هغه څه چې په وړاندې کې د شیشې کې هغه د کومه حالت کې چې تاسو هغه چې په راتلو کې انسان باندې د ټولې شیشې په اړه یې ځان لا الله دې موږ ته دې په هغه سره